قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی. میں تو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ سارے امور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیجئے اور اپنے بارے میں کہہ دیجئے کہ مستقبل کا علم مجھے بھی نہیں, ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتا دیا ہو تو بتا دیا ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں فرمایا, عالم الغیب یعنی اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو کوئی نہیں پا سکتا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کی بات جانتا تو اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتا, یعنی اگر مجھ کو اپنی موت کی خبر ہوتی کہ کب مروں گا تو کوشش کرتا کہ جلد تر بہت سے اعمال صالحہ کر لوں. یہ قول مجاہد رحمہ اللہ کا ہے اور ابن جریج رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن یہ بات غور طلب ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اچھا ہی تھا اور جو عمل کرتے وہ مستقل طور پر پائیدار ہوتا. جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987 سے یہ بات ثابت ہے. سارے اعمال ایک ہی ڈھنگ کے تھے, ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی, غرض یہ کہ کوئی عمل بھی غیر عمل صالح نہ ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ غیب کی باتیں جان لیتے تو لوگوں کی کس نوع کی بھلائی کس کام کے اندر ہوتی تو اس سے ان کو آگاہ کر دیتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خیر کے معنی مال کے لیے ہیں اور یہ مفہوم اچھا ہے, یا یہ کہ جس خریداری میں فائدے کا علم ہوتا وہ ضرور خریدتا اور کوئی چیز نہ بیچتا جب تک کہ اس میں فائدے کا علم نہ ہوتا, غرض یہ کہ تجارت میں کبھی نقصان نہ اٹھاتا یا نہ اٹھانے دیتا, یا مجھے فقر و تنگ دستی کبھی نہ آنے پاتی. بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ قحط آنے والا ہوتا تو بہت کچھ غلہ جمع کر رکھتا, سستے زمانے میں خرید لیتا اور گرانی کے زمانے میں بیچتا, اور مجھے غربت اور مسکنت کی حالت کبھی نہ چھوتی اور نقصان آنے سے پہلے اس سے بچ جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کہیے کہ میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں, عذاب سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان بنا دیا ہے تاکہ ارادہ تقویٰ رکھنے والوں کو آپ بشارت دے دیں اور جھگڑنے والے سرکش لوگوں کو ڈرا دیں.